Зрэшты, наша універсальная выснова не замінала ролям, якія мы выконвалі ў вечаровых гульнях, то легкадумных, то са фарбоўкаю драматызму, бо па натуры мы абое нарадзіліся гульцамі. Памятаеш, была гульня ў Аўстралію. Мы як быццам эмігравалі туды, ў штат Вікторыю, і разводзілі на ферме кенгуру. З ранішняй кавай ты выказвала спадзяванне, што сёння нарэшце пастрыгу газоны, а я імкнуўся падмяніць гэтую ненавісную працэдуру вяртаннем на другі паверх у спальню. З яе вакна адкрываўся від на далёкія горы, а на сцяне вісела захопленая ў эміграцыю авальная, уштукаваная, уплеценую з лазы асаду люстра, перад якім аднойчы, яшчэ да ад'езду ў Аўстралію, мы любіліся, стоячы ў сонечных промнях і раптам, на краі той хвілі, калі целы падпарадкоўваецца ўжо не розуму, а толькі самім сабе, мне здалося, што нашыя цені зніклі, а значыць, зніклі і самі целы. Давай я буду жонкаю з Карыны, а ты віленскім бурмістрам і паспрабуеш мяне спакусіць. Прапаноўвала ты, альбо пагаджалася на ролю ціхмянай манашкі, якая даглядае ў патайным пакоі кляштарнага шпіталю параненага паўстанца. Але такія гульні, напраўда, вымагалі не століка ў кавярні, а патайных пакояў, і мы пераключаліся на інквізіцыю. Распрацоўваўся сюжэт, калі я кахаў цябе, а ты адказала ўзаемнасцю іншаму, і я, аслеплены рэўнасцю, страчыў данос, што ты кахаешся з д'яблам, які з'яўляецца да цябе ў спачывальню, набываючы аблічча чорнага ката з хвастом, што можа тройчы абкруціць цябе вакол таліі. Ты чытала «Молат ведзьмаў», а таму даволі ўпэўнена пачувалася ў ролі падследнай, калі на допыце я змушаў цябе даваць падрабязнае апісанне ведзьмарскага шабасу. Відаць, ты заявіш пратэст супроць таго, што я зноў адступаю ад пратаколу, ды я ўсё ж успомню «Тытанік». Гэтую гульню мы вынайшлі, пагартаўшы ў скульптара Колі замежны альбом з малюнкамі і фотаздымкамі славутага параплава, ягоных пасажыраў, кают, палубаў і рэстаранаў. Гульню, у якую мы гулялі ў нашай каюце, і толькі потым падымаліся на палубу кавярні, дзе панаваў спакой, і ніхто не здагадваўся, што плаванне няўхільна набліжаецца да вусцішнай развязкі. «Тытанік» тануў, на тросах плылі ўніз шлюпкі, захопленымі жахам людзьмі, і тут хтосьці з іх убачыў в асветленым ілюмінатары маладых мужчыну і жанчыну, якія, забыўшы пра ўсё на свеце, пяшчотна і страсна любілі адно аднаго. Гэтыя двое, думалі ў шлюпцы, проста не чулі, што здарылася з караблём, але ў сапраўднасці яны ўсё ведалі і замест турханіны ў азвярэлым натоўпе і гібелі ў ледзяных хвалях выбралі светлую, цёплую каюту. І тыя імгненні, калі целы і душы ператвараюцца ў адну непадзельную сутнасць, зліваючыся з вечнасцю. Дастаткова было нам некалькі дзён не бачыцца, як я лавіў сябе на тым, што, здаецца, наперакор законам псіхалогіі і фізіялогіі не заўважаю іншых жанчын. Затое, пасля нашага спаткання, вочы нібыта расплющваліся, і мне рабілася не проста цікава затрымліваць на жанчынах позірк, але хацелася ўбачыць іх выпадковых сустрэчных аголенымі, і я шкадаваў, што ні жывапісец, ні фотамастак, і не магу іх маляваць альбо здымаць на стужку. Кажуць, эпілептыкі ў хвіліны прыпадку цалкам губляюць уяўленне пра час і прастору, перажываючы імгнення абсалютнай яснасці. У тое лета мне давялося сутыкнуцца з нечым падобным. Падчас блізкасці маё ўласнае «я» пачынала сціскацца, канцэнтруючыся в адной кропцы, якая магла знаходзіцца ўжо за межамі цела, і незваротна згубіць каардынаты не дазваляла той кропцы толькі памяць пра цябе.